हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में? 16वां भाग। 1938 में रेबर ने रेडियोवेव के अन्य स्रोतों को खोजने के लिए आकाश का अध्ययन शुरू किया। उसने आकाश का रेडियो नक्शा भी बनाया और उसे 1942 में प्रकाशित किया। यह नक्शा बहुत धुंधला था, पर उस समय जो काम रेबर ने किया किसी और वैज्ञानिक ने नहीं किया था। सोचने की बात यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल को बहुत कम तरह के विद्युत चुंबकीय विकिरण पार कर सकते हैं। साधारण प्रकाश कर सकता है, अल्ट्रावायलेट और उससे भी कम वेवलेंथ वाली किरणों पार नहीं कर सकती, और ना ही इंफ्रारेड या उससे लंबी वेवलेंथ वाली रेडियो वेव। ऐसा लगता है जैसे साधारण प्रकाश की एक खिड़की वायुमंडल में है जिससे हम सृष्टि को देख सकते हैं। एक और खिड़की है माइक्रोवेव की, ये वायुमंडल पार कर पृथ्वी पर आ सकती है। अगर लंबे वेवलेंथ की रेडियो वेव पृथ्वी से ऊपर जाएं तो आयन मंडल से टकराकर अंतरिक्ष में लुप्त हो जाएंगी। इसीलिए माइक्रोवेवों का रेडियो में प्रयोग नहीं किया गया। इसी तरह अगर लंबी वेवलेंथ की रेडियो वेव अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर चलें तो वे आयन मंडल से टकराकर वापस लौट जाएंगी और पृथ्वी पर रखे यंत्रों तक नहीं पहुंच पाएंगी। परंतु माइक्रोवेव आयन मंडल को पार करती हुई हम तक पहुंच जाती है। जेंस्की और रीबर जिन किरणों को रेडियो वेव समझ रहे थे वास्तव में वे माइक्रोवेव थी। वैज्ञानिकों को आकाश से आ रही माइक्रोवेवों में रुचि क्यों नहीं थी? इसका कारण था क्योंकि माइक्रोवेव का उपयोग रेडियो में नहीं किया जा सकता था। इसलिए माइक्रोवेवों को डिटेक्ट करने और उनके अध्ययन के लिए यंत्रों का निर्माण नहीं किया गया। 1930 के दशक में जब राडार का विकास हुआ तब ऐसे यंत्रों को भी बनाया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब राडार एक गुप्त यंत्र न रहा, वैज्ञानिक उन यंत्रों का प्रयोग कर सके। 1950 में रेडियो टेलीस्कोप बनाए गए और रेडियो खगोल विज्ञान बहुत महत्व का विषय हो गया। चूंकि रेडियो टेलीस्कोप ऐसी लहरों के लिए है जिनकी वेवलेंथ प्रकाश की लहरों से 10,00,000 गुना ज़्यादा है, रेडियो टेलीस्कोप को भी 10,00,000 गुना ज़्यादा चौड़ा होना पड़ेगा जिससे इन लहरों का अध्ययन किया जा सके। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका है दो छोटे रेडियो टेलीस्कोपों को जो एक दूसरे से मीलों दूर हों, इस तरह एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है कि वे मीलों चौड़े रेडियो टेलीस्कोप की तरह व्यवहार करें। इस तरह रेडियो टेलीस्कोपों के समूह द्वारा साधारण टेलीस्कोप की अपेक्षा कहीं ज़्यादा स्पष्ट देखा जा सकता है। रेडियो टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों को उन बातों का पता लगा सका जो साधारण टेलीस्कोप से संभव ना था। हो सकता है दूर की आकाशगंगा साधारण टेलीस्कोप से शांत नजर आए, अगर उसे रेडियो टेलीस्कोप से देखा जाए तो हो सकता है हमें केंद्र से बहुत सारी माइक्रोवेव निकलती दिखाई दे, या फिर किसी विस्फोट द्वारा माइक्रोवेव लहरें भेजने वाला पदार्थ केंद्र से निकलकर इधर उधर फैलता दिखे।